64. Sure, Sure Tağabın. Medine'de nazil bolğan 18 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Asmallardaki ve zemindeki nersler Allah'a tesbih eytidir. Padişahlık Allah'a mensuptur. Cemi hemdü sana Allah'a hastır. Allah her nesige kadırdır. Allah silerini halık et. Aranlarda müminler mi var? Kafırlar mı var? Allah silerinin kılıvatkan işinlerini körüp durgucudur. Allah asmallarını ve zeminini hak yarattı. Sizlerini süretke kirgizdi. Süret onlarını çıraylı kıldı. Ahir kaytadığan cay onun dergahidir. Allah asmallardaki ve zemindeki nerslerini bilip durdu. Allah niyetlerinlerden, emellerinlerden yoşurganlarınlarını ve aşkarlıganlarınlarını bilip durdu. Allah dillardaki sırlarını bilgücüdür. Sizlerge ilgiri kapır bulup, emellerinin vabalını tetiğallarının haberi gelmedi mi? Onlar ahirette katlı azapkı ducar buludu. Bu şunun üçündür ki, onlara peygamberlere rüşen mücizler bilen kelgenidir. Onlar, insan bizni hidayet kılalamdı, dedi. Peygamberini inkar kıldı. İmandan yüz ördü. Allah onlarının imanına muhtaç emestir. Allah mehlukattan bihacettir. Medhiye layıktır. Kafirler hergiz tirildirilmeyemez deyip güman kılıştı. Eytkin ki hergiz ondak emez. Perverdigarım bilen kasem ki siler çokum terildirlisle. Andın silerge kılmışınlardan haber berilid. Bu Allah'a asandır. Allah'a, Allah'ın peygamberge ve biz nazil kılgan nurga yani Kur'an'a iman eytinle. Allah kılavatkan işinlardan tolu haberdardır. O günde Allah silerini kıyamet üçün toplaydı. O ziyan tartadığan kündür. Yani o künde imanını terk etkenliki bilen kafirinin ziyan tartkallığı, yakşı emellerini diginde kılalmağallığı bilen müminin ziyan tartkallığı aşkar bulut. Kim ki Allah'a iman etip, yakşı işkili diken Allah onun yaman işlerini yok çıkardı. Onu aslıdın üstanlar yakıp durduğun cennetlerge kirgizidir. Onlar o cennetlerde mengü kalıdır. Bu katlı muvaffakiyettir. Allah'ın birlikini ve kudretini inkar kılığallar, ayetlerimizin yalganı çıkarğallar, ehli dozak bulup, onlar dozakta mengü kalıdır. O nemedigen yamancay. Kişiye yetken her kandak musibet Allah'ın izni bilella, yani Allah'ın kazası bilella yedidu. Kim ki Allah'a işini diken, yani her kandak musibet Allah'ın kazası bilella yedidu diken sözge işini diken, Allah onun kalbini severek yetekleydi. Allah her nersini bilgicidir. Allah'a itaat kılınla. Peygamberge itaat kılınla. Eğer peygamberinin davetinin yüz öğrisenle, peygamberge ziyan yok. Özenlerge ziyan. Peygamberimizin vazifesi, fakat davetini rüşen tebliğ kılıştır. Allah'tan başka hiç mebut berhak yoktur. Müminler Allah'a tevekkül kılsın. Ey müminler! Sizlerin ayallarınlardan, balılarınlardan sizlarga düşman bo'ldiganlarmi bor? Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afv qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Alloh sizlarni mag'firat qiladi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Nihoyat mehribondir. Sizlarning mollaringlar, bolalaringlar sizlarga Alloh tarafidan bir turli sinoqdir. Allohning dargohida katta savob bor. Taqtinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar. Vazni anglanglar. Amriga itoat qilinglar. Allohning yo'lida mollaringlarni sarf qilinglar. Bu o'zinglar uchun foydalidir. Kimki nafsining bexilligidan saqlanadigan, u maqsadiga erishguchidir. Allohga qarzi hasana bersanglar, ya'ni mamnuniyat bilan sadaqa bersanglar, Alloh sizlarga uning savobini hasilab beradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh oz yaxshilikka ko'p savob berguchidir. Halimidir. Ya'ni bandlarni azoblashqa oldirib ketmaydi. Alloh g'aybni va oshkorni bilguchidir. G'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir.